alle diesen Tag. Den Ila Dupla war. Bunkerspong. Dan zet een punt. Dan net het punt. Dan giel de punt. Punt, punt, punt, punt. Dan wil de punt. Oh, oh, oh, oh. Dan punt de punt. Dan zet een punt. Dan net het punt. Dan giel de punt. Punt, punt, punt, punt. Dan wil de punt. Mm-hmm.